Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Аповесць. Яго ведаюць усе, прынамсі чулі ці сустракаліся, калі не з прозвішчам, дык з тым, што яно пачало азначаць у свядомасці грамадства 20-га і 21-га стагоддзяў – дызель. І ні тыя стагоддзі, ні грамадства без яго ўжо існаваць не могуць, хоць і не памятаюць, аднак штодня чуюць і сустракаюцца. Падчас з'яўлення гэтай аповесці пра лёсы вынаходнікаў і нафтамагнатаў узнікала яскравае жаданне з таго, што было, ёсць і будзе, выпісаць рэальнасць, якой магчыма і не было, але якая нараджаецца ва ўяве чытача ці хаця б самога аўтара. Але ж ён звычайны чалавек, які, здараецца, нават і сябе можа не ведаць. А што казаць пра рэальна дзейсных 100 гадоў таму персанажаў? Вось і давялося, усведамляючы творчы грэх біяграфічнай выдумкі ды абыходзячы цянёты каля дакументальнай прозы, змяняць некаторым героям імёны ці літары ў прозвішчах, пераўвасабляючы іх у двайнікі тені. І спадзяюся, яны не будуць мець на тое крыўды, ну хоць бы лепшыя з іх. Аўтар. Раздзел першы. У шкле вакон кавярні «Вікон» астывала парыжскае сонца. «Тут не занята?» – спытаў цыбаты наведнік. «Не, калі ласка!» – мужчына ў сінім шведары машынальна кіўнуў галавой і перагарнуў старонку тоўстай кнігі. Але чытаць расхацелася, і ён увомерх агледзеў суседа ў спакойным шэрым гарнітуры, затым свае пазногці – і прыхінуўся да спінкі фатэля. Яны замовілі амаль адно і тое ж – кураня на грылі, салат і віно. Толькі той, хто ў гарнітуры чырвонае, а мужчына ў шведары белае. Сонца спусцілася яшчэ ніжэй на бульвар Манпарнас, адлюстравалася ў соннай сене, ды зноў мякка дзюбнула промнем у шкло. З веранды далягляд закрывала жалезная спаруда ў драўляных рыштаваннях, ужо на трэць узведзеная вежа Эфеля. Чатырохногую раскірэку не абмяркоўваў толькі нямы. «А як вам гэты монстр?» – спытаў мужчына ў шведары суседа па століку. «Ды нічога, забаўна, здаецца, і сонца да яго ўжо прывыкла. Глядзіце, ляжыць на вежы, як на трымальніку яйка ў смятку». «Вы паэт?» «Не, наадварот. Адкуль жа такая метафара?» «Напэўна, ад перанасычанасці тэхнікай. Я інжынер, гэта вы, думаю, літаратар». Мужчына ў гарнітуры паправіў пазалочанае пенсне і кіўнуў на адкладзеную кнігу. Шведар усміхнуўся. «Не, таксама наадварот». Ён паказаў шмуц тытул, на якім тлуста значылася «Супраціўленне металу Йозефа Легера» і працягнуў руку. Выкладчык тэхнічнай школы Адам Мацкевіч. Рудольф Дызель. Назваўся і суразмоўца. Яны замовілі яшчэ віна і загаварылі як даўнія таварышы, якія, аднак, адзін пра другога нічога не ведалі, былі неабароненымі ад алкаголю, паколькі сустракаліся з ім нячаста, а таму хутка захмялелі і яшчэ хутчэй раззнаёміліся. І Рудольф, і Адам нарадзіліся ў Парыжы, Бацькі першага немцы некалі мелі тут скураную майстэрню, галоўны прыбытак якой прыносіў пераплёт кніг. Аднак пачалася французска-пруская вайна, сям'я падалася ў бежанства ў Англію. Наполеон III са сваім войскам капітуляваў і 13-гадовага Рудольфа выправілі да родзічаў у нямецкі Аўсбург набірацца навукі. І ён не падвёў, займеў добрую стыпендыю ды закончыў мюнхенскую вышэйшую тэхнічную школу. А 9 гадоў таму, па рэкамендацыі свайго настаўніка прафесара Лінде, зноў вярнуўся ў Парыж на халадзільны завод Хірша і стаў яго дырэктарам. Лёс Адама быў на дзіва падобным, таксама вайна і паязджанства бацькоў. «Неверагодна», – дзівіўся Рудольф, – «мой бацька, як і твой, быў пераплётчыкам». Казімір Мацкевіч, бацька Адама, малады прафесар, звольнены з працы за незалежніцкі светапогляд і недабранадзейнасць, вымушаны быў лячыць у сваім маёнтку кнігі для ўсёй губерні. Калегі ды сябры спрабавалі падтрымаць грашыма, але ганарлівы шляхціч крыўдаваў і адмаўляўся. І тады яны пайшлі ў абход. Знайшліся сотні кніг, уладальнікі якіх неадкладна захацелі даць ім новае жыццё. Так і з'явілася праца. Вояк, праўда, да таго ён выкладаў гісторыю ў віленскім універсітэце, а затым, пакінуўшы пераплётчыцкі варштат, стаў паўстанцам, узяў у рукі стрэльбу ды пайшоў у лес. Адам узняў келіх і прапанаваў: «Давай, за здароўе нашых бацькоў!» Прыгубілі, і Рудольф удакладніў: «А віленскі універсітэт – гэта дзе?» «У Літве, Беларусі». Адам уздыхнуў. Бачачы, што суразмоўца застаецца ў неразуменні, пастукаў пальцамі па стале, падсунуў дзве талеркі, а паміж імі паставіў келіх з віном. «Вось, глядзі! Тут дзе салата, Польшча?» Рудольф усміхнуўся і бадзёра кіўнуў. «А дзе парэшткі курыцы, Расія, паміж імі радзіма маіх бацькоў. Цяпер жа і там...» Адам тыцнуў пальцам на салат і віно. Невядомасць новага гістарычнага мацерыка было заўважна зацікавіла да таго скаванага і напружанага Рудольфа. Ён расшпіліў на пінжаку некалькі верхніх гузікаў і зноў спытаў: «Дык твой бацька быў паўстанцам? Дыктатарам, як і Наполеон?» «Ды не!» Адам прыхінуўся да стала і расправіў свае каштанавыя вусы. Кіраўніком паўстання супраць расійскага цара ў тым краі быў іншы чалавек. Адам задумаўся і махнуў шырокай даланёй. Забыў прозвішча. Гэта быў, калі памятаеш гісторыю французскай рэвалюцыі, Марат і Рабеспьер у адной асобе. «Цікава!» Рудольф расшпіліў усе гузікі на пінжаку і паправіў гальштук. «І даўно тое было. У 1863, за год да майго з'яўлення. А сам ты выкладаеш?» «Так, а калі пачала расці гэтая вежа?» Адам кіўнуў на рыштаванні жалезнай спаруды. «Стаў адным з арміі інжынераў на яе будаўніцтве». Яны дапілі віно і выйшлі на вуліцу. На марсавым полі, дзе і вырастала Эфелева вежа, ужо збіраўся кастрычніцкі прыцемак, адагнаны сены агнямі Енскага моста. На тратуарах паменіла людзей, зрэдку праязджаў экіпаж, на лаўках шапталіся закаханыя пары. «А чым ты тут непасрэдна займаешся?» – спытаў Рудольф і схаваў пенсне ў верхнюю кішэньку пінжака. «Заклёпкамі». Адам ускудлаціў свой густы вожык, усміхнуўся, і ад вачэй разышліся маладыя маршчынкі. Праз іх я і патрапіў на гэтую грашавітую будоўлю. Уяўляеш, ва ўсёй канструкцыі неабходна змацаваць 18 тысячаў металічных дэталяў, а яны ад адной да дзясяткаў тон вагой і па праекце трымацца будуць на 2,5 мільёнах балтоў заклёпак. А яны, як разумееш, мусяць быць мацнейшымі за асноўны метал. Вось я і сачу за іх закалкай, ну ды ты і сам як інжынер ведаеш. Рудольф узняў бровы і загаварыў як на лекцыі. Трываласць металу можна значна павысіць шляхам ягонага высокага награвання, а затым хуткага астуджвання, пажадана ў вадкасцях. Так, на шчасце, мае загатоўкі аказаліся наймацнейшымі і мяне ўзялі на працу. Ну а працэс загартоўкі металу, прызнаюся, падгледзеў яшчэ падчас студэнцкай практыкі ў адной з правінцыйных кузняў. Яны, маладыя, няўрымслівыя, амбітныя, маглі прагаварыць пра свае клопаты бясконца, але кожнага зранку чакала праца, а таму мусілі развітвацца, абмяняліся адрасамі, дамовіліся пра новыя сустрэчы і разышліся. Дома састарэлы Казімір Мацкевіч ужо збіраўся класціся спаць, калі ўзбуджаны сын абняў яго і нечакана выдыхнуў. «Нешта ты даўно не расказваў мне пра свае маладыя гады». Бацька сеў на ложак, уважліва паглядзеў на сына і усміхнуўся. «Я ўжо драмлю, прабач, а калі табе не спіцца, ты ведаеш тую шафу. Вазьмі, пачытай».